Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Έλα, φιλέ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί την κοπάνησε ο ξηρό από τον Κορυδαλό, ρε φιλέ. Δεν την κοπάνησε από τον Κορυδαλό, φιλέ. Απλά δεν πήγε. Κοίταξε όμως. Ή δεν λες καλά που δεν πήγε. Να έχει χώρο να μπει και κανένα άλλο. Μπα και γλιτώσουν και αυτοί οι χρυσαυγίτε την ξεφτύλα. Του έχουν τόσο καιρό σε γυναικείε φυλακέ. Τι θα πει ο κόσμο. Σωστό το. Αλλά αν έχει βγει τον Αντωνάκη τον Τοχαντζόπουλο με το φόβο να σε ψηρίσει, εσύ θα έφευγε, ναι ή όχι. Έλα, Τόλι μου. Έλα. Ρε Τόλι, ξέρεις τι παράπονο έχω. Τι παράπονο έχεις. Κοίταξε να βγαίνουν αυτοί οι επιστήμονες και λένε για τα τζάκια. Δηλητήριο και δηλητήριο. Δεν λένε για τα τζάκια, για τα τζάνκια λένε. Με σήμερα. Τα τζάνκια είναι, έχουν δηλητήριο μέσα τους. Σταματήστε να είστε τζάνκια της τηλεόρασης. Αυτό εννοεί. Ναι, τον είδε σήμερα κεντυμένος. Τι είναι, ούφου είναι αυτά. Ποιος? Ο ουρανός γεμάτο, κεντυμένος είναι. Τι κεντυμένο, μας ψεκάζουν. Όχι, δεν μας ψεκάζουν. Μπράβο, γιατί δεν μας λένε. Δεν μας ψεκάζουν, προεδρεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλαξε ο ουρανός, άλλαξε το κλίμα, το περιβάλλον, η ανάσα, ο αέρας, ο ήλιος. Πολοκεφάλους και η πνηλία μας δίνουν. Τίποτα, ανάπτυξη λέγεται. Που να τους πάρω διάλογο, όλοι αυτοί οι ξένοι θα υπνοθούν σήμερα. Θα τους πάρει τη διάλογο. Δεν θα φύγουν σήμερα, θα μείνουν εδώ, στην Ακρόπολη, από αν θα μείνουν. Που να τους πάρω διάλογο και ρατάδες. Ναι. Ναι, παρακαλώ, κυρία Λεμπέση. Η ίδια. Κυρία Λεμπέση. Ναι, ναι. Κυρία Λεμπέση, σας τηλεφωνώ από την παραγωγή παράστασης του ελληνικού κόσμου. Το ξημερώνει την Κυριακή. Τι ξημερώνει την Κυριακή? Εκτός από την ανάπτυξη και την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξημερώνει και αυτό που λέτε την Κυριακή. Νέα συμφορά μας βρήκε. Τι να κάνω, να αλλάξω κουρτίνες πάλι. Χαρμόσυνο γεγονός είναι, τι είναι. Ναι. Δεν μου λες, εκείνος ο Άδωνης ρε, τι πραγματάκι, τι κουκλάκι είναι, αυτή φωνούλα αυτή που έχει ρε, κοριτσάκι είναι. Μπα, όχι, κοριτσάκι δεν τον λες, αλλά η φωνή βγαίνει σαν να του έχεις βάλει ένα tire up στα τέτοια του. Η φωνή του βγαίνει. Γι' αυτό βγαίνει τσιριχτό, αλλιώς δεν δικαιολογείται, ή τον έχουν κάνει καστράτο, δεν ξέρω, γι' αυτό βγαίνει τσιρίδα, ένα από τα δύο. Τελικά θα μας αφήσεις να πούμε κάτι για τη Μαρίσα τη Φαραντούρη. Όχι, δεν δέχομαι κουβέντα για τη Μαρία τη Φαραντούρη. Μ' αρέσει. Αν θες να πεις για τον σύζυγο, τον Φαραντούρη, τον ποιητή. Τον σύζυγο. Όχι, το χιτήρι άσον. Αυτός εντάξει, είναι βρυσούλα που τρέχει. Δεν μου λες, ίδια γυναίκα. Ας έρθει άμα τρέχει. Που... Κάτσε μωρέ. Δεν ήταν αυτή που τραγούδησε πριν 2 εβδομάδες για τα 95 χρόνια εκεί και τα λοιπά. Ίδια γυναίκα δεν είναι. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Εύκολα, από ό,τι κατάλαβα. Και εγώ το καταλαβαίνω σιγά σιγά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω διαπιστώσει από χθες μια καινούργια τρομοκρατική οργάνωση μάλλον. Έχει στην Ελλάδα δηλαδή. Ήρθανε λέει με τζετ, μπήκαν σε ελεξίσφαιρα αμάξια, φάγαν φουαγκρέ, ακούσαν φαραντούρι. Είναι η συνωμοσία των κυφήνων της Βρωμιάς. Αυτή είναι. Τι? Αυτή είναι και θα παραμείνουν ελεύθεροι. Μάλιστα, αυτό. Ρε μαλάκα, το σύνορα ρε μαλάκα, σε περιμένω να πούμε να πω το χωρατό μου και εσύ κάθεσαι και κατούρα 2 ώρες στο κατούριμα, α πούμε. Α, δεν αγχωθούμε και στο κατούριμα, ο καθένας θέλει το χρόνο του. Καλά, εσύ δεν μου λες. Ακούω εσύ όλη τη βδομάδα που παίρνουν διάφοροι φίλοι της εκπομπής τηλέφωνο και λένε ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα, δεν υπάρχει λύση, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αξίζει να ερωτηθούμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Έχουμε δοκιμάσει, ας πούμε, τη λαϊκή εξουσία και δεν τα καταφέραμε. Ξέρω εγώ και βγάλαμε τέτοια συμπεράσματα. Τέλος πάντων, πρέπει να σπάσουμε. Δεν έχουμε δοκιμάσει τη λαϊκή εξουσία. Τι είχαμε Πασόκ τόσα χρόνια. Δεν είχαμε λαϊκή εξουσία. Τι έφερε ο Ανδρέας. Βέβαια, ήταν μια λαϊκή. Πώς μας κυβέρνησε ο Άκης. Ναι, βέβαια. Αυτή. Λέω για μια κανονική λαϊκή εξουσία, εν πάση περιπτώσει. Α, όχι, λες. Εντάξει, πρέπει να σπάσει αυτή η απογοήτευση τώρα και πρέπει να έχουμε όλοι στο νου μας δηλαδή ότι πρέπει να κάνουμε συγκέντρωση δυνάμεων για την τελική ανατροπή. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αν υπάρχει αυτή. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Κοίταξε να δεις, ή αυτός ο ρεαλισμός θα μείνει ή ο ρεαλισμός της πείνας. Τώρα ας διαλέξουμε το ρεαλισμό που πρέπει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν βρεθεί άλλη λύση. Που πρέπει, που μας πρέπει. Φοβάμαι θα διαλέξουμε αυτό που μας πρέπει. Γεια σας, βρήκα το τηλέφωνο από μια αγγελία για κάτι σκυλάκια. Ναι, ναι. Έχουν δοθεί. Έχουν δοθεί, ναι, τα δώσαμε σε ένα αυτοκίνητο. Είναι αυτά που κουνάνε το κεφάλι. Τα βάλαμε πίσω στην εταζέρα. Ναι. Και κουνάνε το κεφάλι στα φανάρια. Α, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Θέλετε να σας βρω κανένα? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Εμείς πάμε κάτι παρμπρίς και τα βρίσκουμε. Όχι, ευχαριστώ. Καλά. Εχθές το απόγευμα ακροατής από τη Γερμανία λέει ότι είπαν για την Προεδρία την ελληνική 7η είδηση στα δελτία στη Γερμανία. Δείξανε περίπου 1 λεπτό και τα περισσότερα ήταν πλάνα από συσίτια και από άστεγους που κοιμούνται στο μοναστηράκι και από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι τα χαμπέρια μας στο εξωτερικό. Επίσης θέλω να απαντήσουν κάτι τσογλάνια που λέγανε διάφορα, γιατί η Γερμανία έχει μείωση στις εξαγωγές. Εμείς είμαστε οι πελάτες της Γερμανίας. Εμείς αγοράζαμε αυτοκίνητα και Siemens και ηλεκτρικές συσκευές. Αποστολή. Ναι. Το φαγκρί είναι προσφορά του χειμώνα. Ε? Το φαγκρί είναι προσφορά του χειμώνα. Του φάγανε στο ζάπιο, λες, ε. Μπορεί. Ναι. Είναι ψαρί το φαγκρί, λέει άλλη. Υπάρχει πράγματι το φαγκρί. Είναι ψαρί το φαγκρί. Ποιος ξέρει τι φαγκριά τους θα ήσανε. Δικαιώνεται ο κύμα. Τι ονομάσανε φαγκρί και τους το δώσανε. Κανα σουρίμι θα ήταν από μίμηση φαγκρί. Που ήταν και φιλέτερο φαγκρί. Ποιος έκατσε να το καθαρίσει. Δεν θέλει να πεις ότι ο κύμωνας τώρα δικαιώνεται. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, έχει κάτι παρατρεχάμενο στους Σαμαράς. Μάλλον ο Κεδίκογλου θα το καθάρισε. Μαζί με το Μουρούτι, κανένα τέτοιο από εκεί από αυτά. Φωτογράφιζε, ο άλλος γι' αυτό φωτογράφιζε το Σαμαρά μόνο. Δεν φωτογράφησε ο Κεδίκογλου, ο Βαρβιτσιώτης. Ο Βαρβιτσιώτης δεν είναι να καθαρίσει ψάρια. Είναι για σοβαρές δουλειές. Φωτογράφησε με το κινητό. Αυτός ο Μπάρμπι, δηλαδή πραγματικά τον ζηλεύω. Είναι όπως ήμασταν, θυμάσαι, στην Τετάρτη Δημοτικού, που ήταν ήρωάς μας, ας πούμε, ο Χίμαν. Εγώ δεν θυμάμαι το Δημοτικό, τι μου λες τώρα. Πώς ψάχναμε χαρτάκια του Χίμαν, ας πούμε, και παίρναμε τα κουκλάκια του. Έτσι, είχαμε ήρωα το Χίμαν. Αυτός έχει το Σαμαρά. Είναι σε αυτόν τον κόσμο. Και βλέπει τις περιπέτειες του Αντώνη Σαμαρά και βγάζει φωτογραφίες, να έχει. Εντάξει, με διαφώτιση. Έχει φτιάξει και άλμπουμ, είμαι σίγουρος. Αρήμα, μουτσάτσος! Αποστόλη, συγχαρητήρια για τη ραδιοφωνική Ελληνοφρέδη. Μπαλούρδε, συγχαρητήρια για την τηλεοπτική. Πολλά συγχαρητήρια στους συνεργάτες σου στην τηλεόραση. Και μια παραγγελιά για αύριο, για Παρασκευή. Ρίχτω. Όλους αυτούς που λένε για επιτυχία στο μνημόνιο, για την ανεργία, για success story και αυτά, και να ακούγεται η φωνή της Αφώνο Ταρά από το Αχ, αυτή η γυναίκα μου. Μπούρδες! Μπούρδες! Τέλος, και στην εποχή των μνημονίων. Έχουμε διανύσει σχεδόν τα 4/5 του δρόμου. Μπούρδες! Να πω καταρχήν ότι πράγματι γίνεται μια διαπραγμάτευση. Και είναι από τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, καθώς φτάνουμε στο τέλος του μνημονίου. Μπούρδες! Η χώρα είχε πρωτογενές πλεώνασμα. Μπούρδες! Έχουμε πλεώνασμα, όχι πρωτογενές, συνολικό πλεώνασμα. Ψέματα! Μπούρδες! Αχ, Ευρώπη! Αχ, Ευρώπη! Εσύ μας μάρανες, εσύ μας μάρανες. Λοιπόν, αύριο το καλύτερο κόλλημα θα βάλεις τη δήλωση Wi-Fi που λέει ο Ασαμαράς και στο καπάκι θα κολλήσεις τον παππού που είχε πάρει παλιά από τη Θεσσαλονίκη και έλεγε ότι ξέρει από Wi-Fi και τέτοια που τον κολλούσες. Α, το hacker έγινε. Θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, δεν ξέρω τώρα, θέλω μία πληροφορία για την ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού σας. Ναι. Ούτως ώστε να την περάσω σε ένα media player Wi-Fi της Philips. Wi-Fi της Philips. Ασύρματο, Wi-Fi, ίντερνετ. Ναι. Τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν καταλαβαίνω. Την ηλεκτρονική διεύθυνση. Ναι, ναι, πού θα την περάσετε εσείς. Σε ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο της Philips. Και εσείς πόσο χρονών είστε. 65. Και πού τα ξέρετε αυτά στην ηλικία σας. Εγώ ασχολούμαι με τα κομπιούτερ από το πρώτο κομπιούτερ που βγήκε στην Ελλάδα. Η γιαγιά μου 75 είναι, δεν ξέρει τι είναι κομπιούτερ. Μόνο Atari ξέρει. Λοιπόν, εσύ θες να ακούς ραδιόφωνο. Εγώ θέλω να ακούω μέσα από το κομπιούτερ μου. Ωραία. Τώρα έκανα την εξυπνάδα και πήρα ένα ιντερνετικό media player. Πες μου ότι είσαι και hacker, να πάθω τέτανο. Δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας τα πόσαν με δώρα. Με χαντρούλες πολύχρωμες και κουτιά κοκακόλα. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας πλωμώσαν στο ψέμα. Μας τρελάναν στα πέναλτι και δεν έχουμε δέρμα. Ναι. Καλέ, πάψατε να το σηκώνετε. Δηλαδή τώρα που μιλάμε είναι που πάψαμε να το σηκώνουμε. Εντάξει, καλή χρονιά. Άι, Κατινάρα. Παρασκευή, βάλε το Τζόρτζο Κλουσιο, παρακαλώ. Εντάξει. Πρωτοχρονιά, λίγο πριν τελειώσει πρωτοχρονιά, πήγα στον τάφο του πατέρα μου, μπήκα στο νεκροταφείο και ήταν χιλιάδες καντήλια αναμένα. Συγκινήθηκα τόσο πολύ, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου. Και ξέρεις τι μου λέγανε όλοι αυτοί οι νεκροί. Ζήσε. Τι ώρα πήγες. 7. Πήγες την τελευταία του χρόνου να δεις το πατέρα σου. Πήγα να το ανάψω καντήλι κανονικά και το γλέντισα. Και άρχισα να τραγουδάω εκεί. Θα μου πεις είσαι ψυχοπαθής, είσαι τρελός. Προτιμώ να είμαι τρελός και ψυχοπαθής με χωρίς φόβους παρά να είμαι λογικός. Κανονικός με φόβους. Είπες κάποιο τραγούδι που το αγαπούσε όταν ζούσε. Ναι. Πολύ συγκινητικό είναι αυτό που λες. Δεν το λέω. Αλλά πήγες με χαρά, δεν πήγες να κλάψεις. Όχι. Πήγα να γλεντήσω το γεγονός ότι είμαι ζωντανός. Να γλεντήσω το γεγονός ότι δεν υπάρχει κρίση, είναι στο κεφάλι μας. Η φτώχεια είναι στο κεφάλι μας. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω. Με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, Agrox, Extra στο κεντρό. Με τσατζίκι και με σουβλάκια. Θέλω να βάλω στην κυρία που είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μας κυβερνάνε κομμουνιστές. Αυτή που έλεγε ότι στην ΕΡΤ είναι όλοι κομμουνιστές. Ναι. Έγινε, γεια. Σ' είχε πάρει μια βρωμοδεξιά, τη θυμάσαι? Όχι. Μπορείς να την βάλεις να παίξεις παραγγελία την Παρασκευή? Ναι, με. Ναι, γεια σας, Real FM. Ναι. Άκουσα τον κύριο αυτόν εδώ πέρα που είχατε τώρα στο... στη ΣΕΡΑ. Λοιπόν, δεν μου λέτε, αυτός ο κύριος που ήταν στην ΕΡΑ, με τι κριτήρια είχε μπει εκεί μέσα, είχε δώσει κανένα ΣΕΠ? Πείτε τα, κυρία μου, επιτέλους, πείτε τα. Ναι, λοιπόν, επειδή... Επιτέλους, δούτου, που μπήκαν όλοι αξιοκρατικά. Φαντάζομαι δεν μπήκε κανείς από το παράθυρο. Δεν με ενδιαφέρει. Άμα δεν σε ενδιαφέρει, μην πετάγεστε και μην μιλάτε. Α, εσύ από το χάμο. Εγώ έχω μια κόρη, φιλόλογο, που πρέπει για να δώσει, για να πιάσει τη δουλειά στο δημόσιο, να δώσει ΑΣΕΠ. Έτσι. Γιατί να μην δίνουν όλοι ΑΣΕΠ και να δίνουν μόνο το δικό μου κορίτσι και να μην βρίσκει πουθενά δουλειά. Και αυτοί να έχουν μπει όλοι οι κουμούναροι και όλοι οι σοσιαλιστές εκεί μέσα χρόνια. Κυρίως. Έτσι. Βασικά οι κουμούναροι. Βεβαίως. Mm. Όλοι είναι κουμούναροι. Έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια η ΕΡΤ τι γραμμή είχε? Κομμουνιστική. Βεβαίως είχε κομμουνιστική. Μα δεν τα ξέραμε τώρα. Είχε ποτέ φιλοκυβερνητική? Έχετε την αμφιβολία εσείς ότι κυβερνάνε χρόνια από το 40 και μετά οι κουμούναροι? Εδώ δεν έχετε αμφιβολία εσείς, τα έχω εγώ. Τι την έχω εσείς? Εσείς την καλύτερη του χωριού, πιο χαρούμενη. Με αυτά που ακούω, γιατί εσείς τι είσαστε? Υπάρχει δημοσιογράφος δεξιός? Καλέ όλοι. Όλοι οι κομμουνιστές. Βρες μου έναν. Για ποιο να μιλήσω? Για, το... για Πρετεντέρη, Παπαδημητρίου. Ποιο Πρετεντέρη? Θρέμη, Τσίμα, Πορτοσάλτε. Αυτοί δεν ξέρουν τι είναι. Εσείς τι είστε? Εγώ. Ναι. Εγώ Νέα Δημοκρατία ήμουν πάντα. Αχ, Ευρώπη. Αχ, Ευρώπη. Εσύ μας μάρανες. Εσύ μας μάρανες. Εγώ Νέα Δημοκρατία ήμουν πάντα. Αλλά τώρα δεν θα είμαι. Τι θα είστε? Τι θα είμαι? Τίποτα δεν θα είμαι. Δεν μπορεί, κάτι πρέπει να είστε. Όχι, ούτε θα πάω να ψηφίσω. Τώρα είναι δυνατόν να είστε πρόβατο χωρίς σημαία? Ούτε θα πάω να ψηφίσω. Και το πρόβατο, ανεξάρτητο πρόβατο. Γιατί εμένα το παιδί μου πρέπει ζω να. Ζω όρθιο ξαφνικά. Ναι, το παιδί μου πρέπει να δώσει ΑΣΕΠ. Είχαν όλοι αυτοί και του ανεχτήκαν τόσα χρόνια και του βάζανε χωρίς ΑΣΕΠ μέσα. Άντε από εκεί χάμω. Πουθενά αξιοκρατία αν υπήρχε. Που ποτέ δεν υπήρχε και ούτε θα υπάρχει. Όταν βρέχει, τι τρώτε? Τρώτε και τα σαλιγκάγια που βγαίνουν ανάμεσα στα χόρτα. Βεβαίω τα τρώω, τα πάντα τρώω. Καλά κάνετε. Λοιπόν. Πρόβατο είσαι, πάω να ψηφίσει, σωστό είναι, δεν είναι σωστό? Καλά κάνετε. Εγώ ξέρω το παιδί μου δεν έχει δουλειά τόσα χρόνια και μου βγαίνει και μου κάνει τον ήρωα. Αν ήξερα κι εγώ τι μάνα είχε, ούτε εγώ θα του δίνα δουλειά. Λοιπόν, κύριε. Κύριε στα μούτρα σου, όχι εμένα κύριε. Να λες λιγότερα. Για πρόσεξε τη γλώσσα σου, θα μου γυρίσει το μάτι τώρα και δεν θα ξέρεις από που θα μαζεύεσαι. Σόπα, θα μας κάνεις ντά. Αυτό που σου λέω, βρωμοδεξιά, εσύ τι από το χάμο, άκουσα τόση ώρα σιχαμένη. Ό,τι σου κατέβαλα, έχει το μικρόφωνο. Εγώ δεν το έχω το μικρόφωνο, βλέπεις. Μόνο εσύ τάχει τα μικρόφωνα εκεί πέρα. Δεν θέλω να σα πικράνω, αλλά στα τσακίδια θα πάτε. Καταραίτε, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, δεν θα υπάρχει ούτε για δείγμα. Εγώ θέλω να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να καταρρεύσει, να πέσουν οι τιμήθοι όλοι. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, καλέ, εσύ καταραίτε, δεν το καταλαβαίνει, σου έρχεται, κοίτα το ταβάνι. Έρχεται! Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, Agrox, Extra στο κεντρό, με τσατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, Agrox, Extra στο κεντρό, με τσατζίκι και με σουβλάκια. Και δεύτερον, θέλω ποτ πουρί από Άννα Μισελ και από πίσω να παίζει Μισελ, what am I still to you. Βάλε αυτό το χιτάκι να γουστάρουμε, ρε φίλε. Για σένα, Κώστα. Να πω καταρχάς ότι εγώ διαχειριζόμουν την πολυκατοικία στις καλές εποχές. Περαστικά. Το έχω περάσει κι εγώ. Λιβερό καθήκον, συμφωνώ. Κυρία, τις παβέλες στη Βραζιλία δεν τις ξέρετε? Για σένα, Κώστα. Γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε για σπέρμα. Για σένα, Κώστα. Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα. Για σένα, Κώστα. Σε κοιτήκαν στο Σύνταγμα από δούριο ύπο. Με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν στον ύπνο. Θυμάσαι που είχες μιλήσει με μια τύπησα που είχε κερδίσει ένα θέατρο? Το θέατρο Χόρν. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.